oszczędzając 700 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar totalitaryzmów. W Krakowie zmarł 18-latek zaatakowany maczetami przez kilku napastników. Skarb państwa stracił 800 milionów złotych. Zatrzymano kolejne osoby w trwającym od 4 lat śledztwie dotyczącym VAT-owskich oszustów. W Pałacu Prezydenckim ogłoszone zostaną nazwiska zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczyna się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom 22 osób, których szczątki odnalazł Instytut Pamięci Narodowej. Tylko w minionym roku zespół wiceszefa IPN profesora Krzysztofa Szwagrzyka prowadził poszukiwania w kilkudziesięciu miejscach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To nie tylko 3 miesiące prac na powązkowskiej łączce, ale też m.in. działania w Starym Grodkowie na Opolszczyźnie czy na Białorusi. Wśród poszukiwanych ofiar zbrodni komunistycznych są rotmistrz Witold Pilecki, generał August Emil Fildorfnil czy pułkownik Łukasz Ciepliński-Pług. W październiku IPN podpisał umowę z konsorcjum uczelni medycznych, tak aby przyspieszyć identyfikację. To, żeby rodziny nie musiały dłużej latami oczekiwać na identyfikację szczątków ich najbliższych, powołujemy do życia konsorcjum uczelni medycznych. 6 uniwersytetów medycznych z terenu całego kraju. Mówił profesor Krzysztof Szwagrzyk. Do tej pory dzięki badaniom DNA zidentyfikowano 80 osób, głównie żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Oświadczenie na temat ustawy o IPN wyda rząd. Senat poparł nowelizację, która m.in. wprowadza kary za przypisywanie Polsce odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskich Niemiec. Nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta. Politycy partii rządzącej z prezydentem na czele apelują o wyciszenie emocji. Marszałek Senatu Stanisław Karszewski powiedział dziś w Polskim Radiu, że rząd chce przejść do spokojnego, wyważonego i pogłębionego dialogu. Jestem nawet przekonany, że już od dziś zaczniemy działanie. Rząd podejmie takie oświadczenie, w którym również wskaże, jaki jest sens, czego oczekujemy po tej ustawie. To dlatego, że proponowany kształt przepisów nie spodobał się władzom Izraela, co doprowadziło w ostatnich dniach do kryzysu dyplomatycznego na linii Warszawa-Tel Awiw. A wczoraj wieczorem rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu oświadczyła, że przyjęcie zapisów ustawy zagrozi także relacjom Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówi, że nie rozumie sporu o tę ustawę. Bo jak można chęć walki z fałszywymi kodami pamięci, jakim są sformułowania polskie obozy zagłady, polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy śmierci, uznać za negowanie Holokaustu. Niemniej premierzy Polski i Izraela zdecydowali się już o powołaniu specjalnej grupy, która zajmie się wyjaśnianiem intencji polskiego ustawodawcy. Ksenia Maciej. Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił także zagranicznych korespondentów do Muzeum imienia rodziny Ulmów w Markowej. Wizyta odbędzie się jutro. Zmarł 18-latek poraniony maczetami w krakowskiej dzielnicy Prokocim. Chłopaka we wtorek wieczorem zawieziono w ciężkim stanie do szpitala. Policja szuka sprawców. Według świadków mogło być ich nawet 10. Byli zamaskowani. Wiele wskazuje na to, że były to porachunki pseudokibiców. W Ełku rozpoczął się proces Algierczyka i Tunezyjczyka, właściciela i pracownika baru z kebabem, obok którego przed ponad rokiem, w noc sylwestrową, doszło do zabójstwa 21-letniego mężczyzny. Do awantury doszło, gdy młody mężczyzna zabrał 2 butelki napoju i wybiegł. W pościg ruszył pracujący w barze Tunezyjczyk i właściciel lokalu. Podczas szarpaniny mieszkaniec Ełku został śmiertelnie ugodzony nożem. Właściciel baru został oskarżony o udział w bójce i nieudzielenie pomocy. Tunezyjczyk o zabójstwo. Oskarżeni przyznali się do winy. 6 członków grupy przestępczej wyłudzającej VAT zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Wcześniej w tej samej sprawie zatrzymano 23 osoby. Zarzuty dotyczą nielegalnego handlu paliwem z Niemiec, mówi rzecznik CBŚP Iwona Jurkiewicz. W wyniku ich działalności Skarb Państwa mógł zostać uszczuplony około 30 milionów złotych. Podczas działań policjanci zabezpieczyli 600 tysięcy złotych. W ramach analizy stanu majątkowego podejrzanych ujawniono kilkanaście nieruchomości będących ich własnością i własnością najbliższych. Śledztwo trwa od 4 lat. Zatrzymanym oprócz wyłudzania VAT zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Skarb Państwa stracił około 800 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chmury i deszcz, także deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, na południu silny wiatr, zwłaszcza w górach. Na termometrach w Koszalinie i Suwałkach 4 stopnie, w Szczecinie, Poznaniu i Białymstoku 5, w Warszawie i Zielonej Górze 6, w Lublinie i Wrocławiu 7, Krakowie i Rzeszowie 8. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Trójkowa piosenka dnia, foliowe worki zespołu Varieté jeszcze nie raz dziś na naszej antenie. Ja jeszcze mam dla Państwa mały suplement do rozmowy, która odbyła się po 10:00. Przypomnę, Svan Aindan z fundacji Girl Scout Fun. Rozmawiałam o dziewczynach i nowych technologiach. I właśnie pan Marek napisał dokładnie w tym temacie. Zacytuję fragment maila. Prowadzę zajęcia w VAT z grupami studentów, gdzie dziewczyny są co prawda w mniejszości, ale te, które kończą studia inżynierskie i dalej kontynuują swoje zainteresowania na studiach magisterskich, są liderkami, również w dziedzinie programowania robotów i innych technologiach mechatronicznych. Nikt ich nie zniechęca, przeciwnie, są pełnoprawnymi członkiniami grup projektowych, najczęściej im przewodząc, bo potrafią robić to lepiej od chłopaków. Trochę więcej wiary w chromosom X. Panie Marku, dobra, zgoda. Coldplay, Viva La Vida. To Trójka, 15 minut po 11:00. Czas na pocztówkę z Karkonoszy. Instrukcja obsługi człowieka. Nadawca Grażyna Dobroń. Każdego roku od 20 lat Trójka pojawia się w lutym w Szklarskiej Porębie. No i tam na skwerze radiowej Trójki, gdzie spotykamy się z Państwem, stoi ponad 3-metrowa metalowa postać Ducha Gór. Autorem tej rzeźby jest Grzegorz Siwy-Pawłowski, ale ten władca karkonoszy jest trochę inny, nie ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, przygarbiony, brodaty starzec. To jest silny strażnik skarbów gór. Grzegorz, twórca wielkogabarytowych rzeźb ze Szklarskiej, ma 36 lat. Jest samoukiem z potężną wyobraźnią. Las to jest plac zabaw. Dla mnie wejście na drzewo czy wdrapanie się na jakąś skałkę to było przeżycie. To było coś, co zajmowało mnóstwo czasu, wymagało odwagi dla takiego małego chłopca. Byłem zawsze zafascynowany drzewami, w które uderzył piorun. Zdawałeś kiedyś takie drewno właśnie do swoich rzeźb? Osmolone z tym dramatem wewnętrznym? W tej chwili sam jakby prowokuję ten dramat, gdyż trudno by było znaleźć roztrzaskane przez piorun. Moja sąsiadka w ogrodzie ma świerk. Ja znalazłem na to inny sposób, bo gdy ono zostanie ścięte, bardzo szybko pojawia się pierwsze pęknięcie. Wśród tej kory grubych brust można znaleźć pęknięcie. Nie szukam tego w korze, bo kora to doskonale maskuje, ale jak spojrzymy tutaj na drewno przy piecu, to po pile w miejscu przecięcia tego drewna pojawiają się pęknięcia dookoła rdzenia. No są. Najgrubsze pęknięcie jest najsłabszym elementem, bo ono pierwsze puszcza już. Jeżeli tam wcisnę klin, na początku używam bardzo cienkiego klina, później coraz grubszy i coraz grubszy. Jest to długi proces, ale skuteczny i pozwala zatracić ślady narzędzia, które używamy do uzyskania tego efektu. Potrafisz na żywo w ciągu kilku godzin stworzyć rzeźbę. Byłam też zszokowana. Do obróbki wstępnej Grzegorz używa pilarki. Bardzo jestem zakochany w surowiźnie, którą daje piła spalinowa. I często kończę piłą spalinową. Pozostaje tylko wykończenie ewentualnie papierem ściernym, żeby załagodzić drzazgi, ale cała struktura, czyli te żazy po pile, są dla mnie kapitalne, rewelacyjne. One dają nowe spojrzenie na formę, bardziej uprymitywniają ją. Surowo i barbarzyńsko jest dlatego, że piłą się nie da inaczej, czy piłą da się inaczej? Można nią się bardzo delikatnie posługiwać i zagłaskać wręcz formę. Ale można podejść też drapieżnie. Ta strona bardziej mnie kręci. Czyli nie zrobimy oka takiego realistycznego. Trzeba znaleźć sobie przepis na to oko. Czyli to oko musi być jakimś rodzajem cienia, cięcia. Drewno to jest number one. A kamienie? Wszystko zależy od czasu. Nie zamykam się w jednej materii. Dlatego szukam ciągle czegoś. Tak naprawdę ja od metalu zacząłem. Jest śliski, zimny i paskudny. Ależ absolutnie nie zgodzę się. Wżery, użycie starych elementów, przekuwanie ich. On ma to piękno w sobie, ja jestem bardzo jest zakochany. Jest przeżyty, tak. Ale mnie interesują kamienie. Kamienie to jest powrót do dzieciństwa. W kamieniach widziałem twarze, cienie układające się na tych kamieniach zawsze coś podpowiadały. To były twarze, głowy różnych potworów leśnych, które sobie wyobrażałem. Jeżdżę na kopalnię, którą tutaj mamy w Szklarskiej Porębie i wybieram z tego rumowiska odstrzałów. Mają cudowne struktury, faktury. Później wplotę do tego drewno czy też metal i zaczyna się coś dziać, zaczyna się pojawiać jakaś postać. I jesteś jakimś wielkoludem, a te twoje rzeźby są wielgachne. Świetnie komponują się i w życiu miejskim. Mam taką formę, nazywa się busker, czyli grajek uliczny. Jest to kobieta grająca na drutach wysokiego napięcia. Te druty wychodzą z klatki piersiowej, owinięte wokół palców i gra delikatnie jak na skrzypcach. Wyszedłeś na tym chyba całkiem dobrze, skoro twoje rzeźby są nie tylko w Polsce, ale też za granicą, a masz 30 kilka latek. Jestem szczęściarzem, tak fajnie wszystko się rozwija. Działam bardzo intuicyjnie. Albo coś gada, albo nie. I wiem, kiedy jest koniec tej formy. Stop, już nie poprawiam, tak? Gdzieś nagle dostaję ten sygnał, że już wystarczy. Kamień, drewno, metal, to jest określona materia. A jednocześnie mówisz o tym, żeby gubić cząstki materii. Pochłaniamy się w pracy, poświęcamy czas na wszystko wokół, tylko nie na to, żeby spojrzeć, jak jest pięknie koło nas. Zawsze byłeś taki poukładany. Czy masz za sobą rozdział życia, o którym wolałbyś się na przykład nie chwalić? Oczywiście.

Tune Icarus. A teraz mam zaproszenie dla Państwa. 22 i 7 trójek. Przypominam ten numer telefonu. W najbliższą niedzielę o 19:00, to będzie 4 lutego, Natalia Sikora w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i jej najnowszy, zupełnie autorski projekt, zespół Voodoo Dog. Ten koncert będzie również transmitowany na naszej antenie, również w najbliższą niedzielę o 19:05. No, ale kto chce Natalię Sikorę usłyszeć i zobaczyć na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, może teraz do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek, przypominam. Najbliższa niedziela. No to teraz dla zaostrzenia apetytu. Natalia Sikora i Voodoo Dog. Przypominam, koncert Natalii Sikory i Voodoo Dog na trójkowej antenie oraz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. Może jeszcze kilka zaproszeń zostało, 22 i 7 trójek, a już za chwilę w studiu pojawi się Paweł Drozd. Kładła gruby koc do stół. Licz swe potwory, do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, choć przez ciebie płynie krew. Nie musisz już mnie chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Kołysanka dla dwóch matek, Salk. Zapowiadany Paweł Drozd jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiesz coś? Dzień dobry. Za górami, za lasami. Ale halo, umawialiśmy się, miałeś coś mówić, bo to przeszedłeś tak naprawdę, nie? Nieprawda. Ja dzisiaj chciałem trochę poopowiadać o kwestii prywatności, o tej prywatności, którą oddajemy lub przynajmniej częściej oddajemy, korzystając z serwisów społecznościowych, biorąc udział w programach lojalnościowych sklepów, używając aplikacji na telefony komórkowe. Coś już na ten temat wiemy, natomiast może umyka nam to, że to wszystko dzieje się już w tej chwili niemal mechanicznie. Kilka dni temu odkryto, że bardzo popularna aplikacja, która wspiera użytkowników w ćwiczeniach fizycznych, między innymi w bieganiu, może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa amerykańskich żołnierzy. Ponieważ ci, korzystając z tej aplikacji, na przykład biegając, byli automatycznie oznaczani na wirtualnej mapie świata, dostępnej właściwie każdemu. I w ten sposób każdy logicznie myślący człowiek w zasadzie mógł namierzyć tajne amerykańskie bazy i to nad wyraz szczegółowo. Ależ Paweł, muszę ci przerwać, bo ja słyszałam o tym gdzieś tam i to jest naprawdę, znaczy my musimy teraz uważać na to, co, jakie są na zdobycze technologii, Bo żyjemy w świecie, który kompletnie, myślę, zaczyna już wykraczać poza naszą wyobraźnię. A informacja, że absolutnie można było dowiedzieć się i namierzyć dokładnie tajne bazy, bo dokładnie ich tam... wygląd de facto. Wygląd nieprawdopodobny. No właśnie, stopień elektronicznej inwigilacji, z którą mamy współcześnie do czynienia, jest coraz większy, ale trudno przebić lidera w tym temacie i chodzi oczywiście o Chiny, gdzie śledzenie obywateli przy pomocy nowych technologii jest praktykowane w skali, o której dotąd pisali jedynie autorzy książek science fiction. Żeby się o tym przekonać, odwiedźmy teraz pana Wanga, mieszkańca Pekinu, który został wymyślony na potrzeby dzisiejszej opowieści, to znaczy pan Wang, nie Pekin, no ale również dobrze pan Wang mógłby istnieć naprawdę. Na zewnątrz było już jasno, kiedy pan Wang wstał z łóżka. Była 6:10. Umył się, ubrał, potem zjadł szybkie śniadanie i krótko później wyszedł na ulicę. Zatłoczonym jak zwykle metrem dojechał do pracy. Po drodze spotkał Yu Qian, Xian Mei, dwie znajome z czasów studiów. Gdy wracał do domu, wstąpił jeszcze do niewielkiej restauracji niedaleko mieszkania. Tuż przed północą pan Wang poszedł spać. Cokolwiek zrobi w dzisiejszych realiach, zostanie odnotowane przez system. Poczynając od tego, ile zużyje wody do mycia zębów, którędy będzie szedł do pracy, co będzie robił w tej pracy, jak będzie z tej pracy wracał, co po drodze zje. Dane na temat każdej z czynności w chińskim systemie są zbierane. Mówi Adam Kozieł z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Specyfika systemu chińskiego polega na tym, że udało się tam stworzyć coś, co eksperci zaczynają nazywać cyfrowym totalitaryzmem. Każdy ślad, jaki człowiek po sobie zostawia i wszystko, co zrobi, spływa do jednego źródła. Kilka lat temu w Chinach rozpoczęto budowę systemu społecznego zaufania. W ramach tej koncepcji każdy obywatel państwa środka w imię publicznego bezpieczeństwa poddany ma być nieustannej inwigilacji. Już teraz Chińczyk w chwili urodzenia ma zakładaną teczkę, w której zapisywane są najważniejsze szczegóły z jego życia. Teraz zapis ten ma odbywać się automatycznie i na znacznie większą skalę. Od wielu lat Chiny wydają o wiele więcej na bezpieczeństwo wewnętrzne niż na tak zwaną obronność, co pokazuje jednoznacznie, kto jest z perspektywy Komunistycznej Partii Chin największym wrogim zagrożeniem. Nie amerykański imperialista, tylko obywatel Chin. Obecnie chiński system społecznego zaufania jest w trakcie testów. Poligonem doświadczalnym są dwa chińskie regiony, które zamieszkują problematyczni z punktu widzenia Pekinu, Tybetańczycy w Tybecie oraz Ujgurowie w Xinjiangu. W tych regionach, żeby stać się szczęśliwym posiadaczem paszportu, trzeba złożyć próbkę DNA, odciski palców i próbkę głosu. Jak dodamy do tego te ślady elektroniczne, teczkę, którą zakłada się nam w dzieciństwie i te systemy na przykład rozpoznawania twarzy. Każda twarz jest w systemie i system kamer jest w stanie tę twarz rozpoznać i namierzyć. Jeśli osoba, która z jakiegokolwiek powodu jest interesująca dla władz, tak jak zaczęliśmy od przykładu pana Wanga, który wychodzi rano z domu i idzie do pracy, jeżeli on wychyli się o 300 metrów poza swoją strefę i pójdzie gdzieś, gdzie nie chodzi na co dzień, to ten system jest w stanie go rozpoznać i zaalarmować, że dzieje się coś nienormalnego. Organizacje praw człowieka informowały o tym, że we wszystkich taksówkach w Pekinie instaluje się systemy nagrywania głosów i nagrywania rozmów. I wtedy było mówione, że jeżeli komuś się śni, że po igrzyskach wszystkie te specjalnie stosowane gadżety zostaną rozmontowane i odłożone do kąta, to jest niespełna rozumu. Już teraz liczba kamer przemysłowych choćby w Tybecie powoduje, że Tybetańczyk, który na ulicy chciałby publicznie wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Pekinu, ma na to najwyżej kilkadziesiąt sekund. Tak szybka jest reakcja wszystko widzących chińskich służb. System społecznego zaufania w Chinach ma objąć cały kraj za 2 lata. Powie ktoś, że to problem Chińczyków, a my jesteśmy ponad to. Nic bardziej mylnego. te państwa, które dbają o swoich obywateli lojalnie, ich uprzedzają, że jeśli wybierają się do Chin, to powinni rozstać się na czas wizyty z urządzeniami typu telefon komórkowy czy laptop, albo używać sprzętu jednorazowego, ponieważ prawdopodobieństwo, że po takim pobycie znajdzie się w nim coś, co będzie śledziło każdy nasz ruch w internecie, jest ogromne. Drugim dobrym przykładem jest siedziba Organizacji Jedności Afrykańskiej w Addis Abebie. Podarunek Chińskiej Republiki Ludowej, jak informują media od kilku dni, najeżony, naszpikowany mikrofonami, kamerami i dzień w dzień wieczorem odsyłający taki dobowy urobek na serwer w Szanghaju. To ja muszę skomentować dwie rzeczy. Po pierwsze, przerażało mnie jakiś czas temu to, że reklamy w internecie za mną podążają. I już, że już się przyzwyczailiśmy, prawda? To, to jest nic w porównaniu z tym, o czym dziś opowiadasz. No a po drugie, zastanawiam się jeszcze, gdzie te wszystkie dane są magazynowane, no bo to przecież jakieś niezliczone ilości. Dużo danych trafia do dużego kraju, więc jakoś sobie radzą. Okay. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o kwestię testów tego systemu, mówię tutaj głównie o kwestii systemu rozpoznawania twarzy, to on jest w niektórych regionach Chin testowany na ludziach i poddał się też testom pewien dziennikarz BBC, bodaj pod koniec zeszłego roku, z tego co pamiętam, poprosił, by wprowadzono jego twarz do systemu, do kategorii osób czy twarzy jakoś podejrzanych i wyszedł na miasto. To było jakieś duże chińskie miasto. Po prostu szedł. I po 7 minutach otoczyli go policjanci, którzy nie wiedzieli oczywiście, że to jest pewien rodzaj mistyfikacji testu. I na razie jest to 7 minut, a jesteśmy na etapie testów. Kiedy system będzie działał lepiej, myślę, że to będzie mniej niż 7 minut. Przerażające i potworne. Jak to się nazywa? System społecznego zaufania? Oczywiście, zaufanie jest podstawą. Myślę, że to raczej jest system nieufności i kontroli. Okropne. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Paweł Drozd. Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma. Tam, gdzie dzikie światy dzieją się, gdzie się zrywa real. Powiedziałeś, że będziemy kochać się, aż pod nami zadrży ziemia. Obiecałeś, że ukażesz mi miejsca, których nie ma. To another ego! Go to another ring. I love you no more. I never really loved thee. You're the perfect wave of I'm seaweed. Let me cry, let me Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma. Tam, gdzie kłamstwo prawdą staje się i gdzie śmierci nie ma. Powiedziałeś, że nauczysz mnie pieszczot, jakich nie znam. Na skórze mi wyświetlisz ultraczuły film o miejscach, których nie ma. To another ego! Another ring. I love you no more. I never really loved thee. You're the perfect wave of I'm seaweed. Let me cry, let me the perfect way, but I'm seaweed. Ofelia i Maria Peszek. 14 minut przed południem. Co zagramy? Zagramy pierwsze miejsce z listy przebojów Trójki. Nie Raj i Laocze. Laocze z pierwszego miejsca listy przebojów Trójki, a w tle już tak pięknie Herbie Hancock i taka ode mnie niespodzianka dla Państwa na koniec, proszę się wsłuchać. Bardzo dziękuję za to wspólne przedpołudnie. Dziękują i kłaniają się Anna Regulska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Imagine there's no countries, to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Now you may say and the world will be as one. Imagine there's no heaven. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Alaka tunayo dala, alaka sila maida, alaka